มูไอ้สัตว ์แกงหมูแกงหมู เป็นคนใส่เวลาหน่อยสัตว ์แกงหมูแกงหมู ขอให้แกงหมูไม่ได้ยินอีกเหรอ แกงหมูแกงหมู ขอให้กูพูดอีกรอบเหรอ